وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانان ورونو الحمدللہ مونږ د مزنفس د الله دې کور کې په دې خوشحالي راجم شوی یو چې زمونږ په دې ملک کې کوسه په کوسه محله په محله مدارس دینی دي او پاره کې د دې مسلمانانو امت مسلمه بنین او بنات د الله دین زده کوي دا د فتنو په دور کې سمرد خوشحالی خبره ده چې تاسو په دې خواوشا کلی او نږدو باندو کې سمرد بناتو مدارس دي او په یو کال پاغین پشلونو سونو طالبات فارغی دي او د قران او سنت هغه عالمانه جوړيږي دداسې مجالس او مقصد دای چې دا نور مسلمانانم دی خبرې توزی ریږي او دې توپس کیږي او د خپل زامنو لو مبارکي د نور فکرونو په ځای د دې خبرې سوچو کی چې دا عالمان جوړ شي دې مناسبت سره ما د قران شریف یو دو آیاتونه او یو دو حدیث تاسو روان دی ولستل الہ العالمین خپل کتاب کې فرمایي یو کوشش دا وکړئ زه اکثر مرګرو تواب زه د بار له سپیکر ډیر قائل نه زموږ دنا چې کم ضرورت ته نو اغل سپیکر خراب وي خلک نه وي اباره او کوشش دا کوي هر مسجد کې چې دنا داسې ترتیب وي چې خلک خاوري زموږ په ټولو مساجدو کې بار خلک اوري او دنا نو له کوشش کوي تاسو په आवाज هم داخله کې په ایمان دازو لګولا مشکل والی کوي نه دې په اړه لږ مهنت شي کورو کوي ما آیات مبارک او لستو الہ العالمین فرمایي زما حبیبا دې امت ته دا خبر او فرمایا چې دې دوی په دماغ او عقل کې راشي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وای آیا د الله په نسبانه خلق چې په قران او سنت دین پوئږي او هغه چې نه پوئږي دا د برابر دي الله وای دا برابر دي کم خلق نارینه زنانه چې الله په کتاب او په سنت د نبی صلی الله علیه وسلم پوئږي د دې خلکو ډېر لوی مرتبه ده کم چې مسلمانان دي خو په دین د قران او سنت نه پوي نو دا اگر چې ماشاءالله مسلمانان دي خدای دې دې مرتبه ته رسي دي آیات کې الله کا عالمان دي او که زموږ دا بنات عالمات جوړيږي د دې هغه مرتبه او درجه مونږ او تاسو لخی بل د علم دمر لوی مقام دی چې الله خپل حبیب ته فرمای چې زما حبیب دا دعا بار بار کوا ربی زدنی علما اے زما ربا زما نورم علم سیوا کی. نو دا اللہ حبیب تر اخیر سلگو پوری دا علم دا زیادت سوال کولو. اللہ ازمونگا استاسم دا قرآن و سنت علم سارا دا عمل نسیوا کی. حدیث میں دا بخاری شریف ستا سنوان دے ولستو نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی وإذا کم نارینا و زنانا بارک چې الله د خیر اراده ولري چې په دنیا او آخرت کې د جولای کې خیر اچو نو دا غي نخ داد چې د خپل دین سمج او په ورته ورده سکی. نو په دې معاشره کې چې زمون کم بنی نو بنات زمون کم رونا خوین دي د الله په دین پوئږي معلوم دا شو چې دای سره الله رب العزت د خیر اراده لري. بل حدیث مستعصران له لستو د انګړی فانی دنیا د نبی رحمه السلام فرمایي چې کله انسان وفات شي نو بس د عمل نامه بند شي نه پکې څه کمې کیږي نه پکې زیاتې کیږي. خو په دې معاشره کې یو درې قسم نیکبخ داسې خلق دی چې د مرګ نه پسم دا غي عمل نامه نه بندیږي. دای په قبر کې پراسودی او عمل نامه کې زیادت راځي لیکل کیږي. یو صدقه جاریه دا لکه صدقه جاریه موږ او تاسو د الله دې کور کې ناز یو او دا به شرط داسې نیکبختو چې د ازمکه به ور کړی باز نور نیک بخت ته الله توفیق ورکو او مسجد په جوړ کو. اوس په دې کې شپه او ورځ چې دین کار کیږي نو د جوړونکو د زمکو ورکوونکو عمل نامه بنديږي. نا زموږ په دې نن ناس تکم د اغه چا برخلا کم خوش نصیب چې دې مسجد ته د زمکو ورکړي وا او کوم مسلمانانو نارینه او زنانو دا مسجد جوړ کړي وو تاسی تاسو جگر زینو کسا پا کسا الحمدللہ دا ملک دا مدارس اونڈک دے دا مدرسم صدقی جاریه دا و دا اللہ رحم کرم دے چی یو مسجد او مدرسہ کی لکون خلق اللہ استعمال ہے یو دا دی خلق و عمل نامن بندی گی دریم زمائی ذات مندو علم دے دا قرآن او سنت ایتا سو گرئی نبی علیہ السلام دا دین صحابه کرام تو خیلو اغی تابعین تو خیلو بیا اغی تب تابعین تو خیلو نن پین لسم صدی مونگو تاسو پوری دا دن رو رسیدو دا زمونگ ایمان و یقین دے چه تر قیامت بدا سلسلہ جاری وی ذکر دی اخیرنی دین حفاظت اللہ زمان استاو دا بل پلاسو کے نوے ورکڑے دا دی حفاظت پخپل دست قدرت کے غصتے دا دین بقائم دائم وی چاچ پس طریقہ دا دین خدمتو کو پا یو مسجد کے معشومانو تا قرآنو خیلو یاد دین یو مسئلے و خیلا نو دا دین ختمی گینا دے چو وفات شی تر قیامت پوری بددا عمل نامن بدلی گی. او درم خوش نصیب انسان آغا دے او ولد صالح یدعو له نیکان بچی پاتی شی لکه نیکان بچی که دا عالمان او عالماتی نی او دا حافظان نی نو نور بکم زی که نیکان بچی وی دا بچی چی دی والدینو تا دعاگانی کئی نو دا مور اپنار دا وفات نا پسم عمل نام بندیگی نا ما شا اللہ ساسو دی محلی طولو باند رب العالمین رحم او کرم دے چې دې کې دا ماشومه ماشاءالله د علوم شرعیه او نفارغه شوا دا طلبه او طالبات سو سو کال مهنت کی نو دا غي نفس دا ثمرا او نتیجه زموږ استاد صبح خل شي تاسو ټول فکرمن شئ چې ماشاءالله بخلو بچو بس کوي علم باندې کوي پدې خپل ماشومان لور باندې ماشاءالله تاسو ردد وقدمه کې مدرسې دي او ساری ای پا پرده کیجی ما خام خلکور تا بیارا جی نزداب زمائی ذات مندو سباستا سپکار را جی داب سباستا سپکار را جی دخپل و بچو بارکی دعلم بارکی زمائی ذات مندو فکر بن شئی. علم یو ډېر لوی مرتبه ده. ځکه ستاسو یو بچی یا یو لور کې علم وکړو نو سبب دغه بچی او لور د عالمانو په صف کې راپورته کیږي. او د قران شریف مسله دا ده چې په یو کورنۍ کې یو لوی عبادت او ایمان او علم والا شخص وي نو دا نور خپلوان خطه درجو والا به الله یې سره په جنت کې او ځای کوي. الله وی الحقنا بهم ذریتهم و اذا بدا اولاد د دوی سره په وسکم اے په اولاد کې ځنه بالغانی او ځنه پکې نا بالغ ای نو بالغ بچي بد مور او پلار سره په جنت کې په ایمان استقلالی مستقل ایمان براړي فاغه و مرګره کی او دا معشومان د دا ایمان ایمان تبعی وی زکا بچے پا شریعت کی دا خیر الابوین نمور اپلار تابیوی نو دا بچی با دا والدین و سر الہ العالمین پا جنت کی راجبہ کئی تو جس تاسو یو لور عالم شی او اغطول مرد دین خدمتو کی یا یو بچے معالم شو او اغد دین خدمتو کی نو سباب آغا اعلی مرتبہ دا جنت کی دا والدینم دا غصرائی والدین تبع الہ العالمین یو دمر لوی انعام ور کی یو دمر لوی انعام بور کی چې دا غیظ پاس زمای عزت مندو بل انعام بدی دیو جن ګور کم سمجھدار خلق دے نو دا غی لو یا د سوچ فکر خبره د خپل بچو تربیت ته تاسو د خپل بچو د تربیت بارے کې څه شي فکر من شي او دې مدارس بارے کې ګور پزان تکلیف ته راوي خیر د پټی کې او دکان کې ته आवाज په ځان سختي ته روا فقور کې وای زموږ د امین د خويندې د خیر د کور کار په आवाज کوي او خپلې لونا دې د دین د پاره فارغ کی قسم دې چې کم پلار او مور بچی فارغ کړ ودا خو مور او پلار دې وای د سو کسانو په دې عبادتو کې به بخلو برخاله لکه یو بچی که مور او پلار لس بخیه که نه بخیه ده پر عبادتو کې دی برخاله مونږ او تاسو که نبی علیہ السلام ته سبخو کو نه بخو زمونږ پاری او شي کې دا غوی برخاله که یو پردی سړی په پردی علم کې نوم ده په کې برخاله دا مور او پلار خو زمای عزت مند ډیر لوی شان ده او د دې په توګه زمای عزت مندو علی لګي چې کله سترګې پټیش ځکه د دین دا خبرې ټول غره د غیب سودا ده د دین خبره سره ټول د غیب سودا ده او زموږ د ایمان مسله ټول ایمان بالغیب ده نو د دین دا خبرې ټول د غیب سره تعلق لري دا خو د سترګو د پټې دوه نفس پته لګي چې چا پزان سختی کې رکا تکلیف تیر کو او پخپلو بچو بانے علم کو او خپل بچی عالمان کل تاسو مگر این گورا بازی دا سے نیک با خلق دی چه سمر بچی دی تولی پا مدرسو کی داخل کری پرون یو کس راغ ہے او امانی شے بچی تولی مو سر داخل کر اخپل غریب مزدوری کر و ایما دی بچو لوی جی مال یو گیلاسو بم برا خلے و بس ما اخپل ارمان دارے جی تاسو دا قرآن و سنت سشے عالمان در جوړ شي دا سختي سړی دی کی نو د سختو نفس بیا په دې قبر کې راحت کوي هغه حاصل وي ان شاء الله دې له پټور تیاری کوي کنه به تیاری کوي ماشاء الله زموږ دا طالبہ بنت عالم شوا اوس ته الله دې ته د علم مطابق جون ور نصیب کی زموږ استاد وفات ته ناغبو په دې علم کې ګران شه سره ایو فرمایل چې په علم کې ګران شېسته ده په علم کې ګران شیخ فل عملی زندگی جوړول دا زموږ د مسلمانان د عالمانو د ژوندۍ لګوري ګوري چې د اخلاق څنګه دي د عالم ناس تپاسته څنګه دا نو ماشاء الله چې دې اعتماد راشي به ټول خبرې باندې دی وجه نه مونږ خپل عالمان او طالبان لوایو چې د دین خدمت سبب کوي نو چې یوځه کې شي نو غزینه زېبا بدرې سالور پینځه کال کې خدا عوام او عالمان یو بل پی جنینا او دا عوام دا سیدی چې دی عالمان او د ګوري چې کړه د دې یقین راشي چې دا سره با عمل عالم دی د خپل علم عمل له نو قسم دې زموږ دا ټول مسلمانان بیا دا خبره باندې دا غد خبره او چې خپل خلک وي دا په خپل ته عمل نشته نو موږ به سو بنو دیو جنا زمان دی بنا ته تم دا چې اوس به خلک تاسو اعمال ته ګوري چر دې معصوم علم کو دا په کور کې د مور او پلار سره څنګه ژوند تیرې دا معصومک په کور کې دا او عالم دانو دا د خپل وروندارو سره څنګه ژوند تیرې او دا عالم کې یو ځکه وادش ونو دا د خر خواخ سره څنګه وخت تیرې دی باندې خلکو نظر وي نو که اغه علم د دې په بدن کې ښکاری نو دا بیا که چاله وي او کنه وي خلق د دې خبره باندې دیو جنا دمو دا بنات بوز د دې خبره سوچ کوي چې د هر یو حرکت ته خلق ګوري ا د عالمانو او د موارو خلقو په معمولی نقصان ګرډه نقصان کیږي موږ دې درک کول تم کرد ماشا الله اوسم کور کې د بناتو مدرسه ان تموا ځان نه غریب انا نه د نارینو په نسبت لګي سادهګانی یو مشهومه وغیره قابله او په شلونو سونو ماشومان ور سره سبق وي ضروري وادو نو ګره حفقی گئی مشیطانان په پیریانو کې مشتا او په انسانانو کې مشتا کله سړی داسې دوکه کی چړو خبر نشي نو داغه ماشومی ضرور وادو نو دینورو مجبوره کا ودا ودونار وخنی او یو پیر په کې خیر به اخره کړه بس ها پیر باسل او هغه ضرور په واده کې وګړې دا سورہ دې پښې مو کتل هغه موږ خپل ماشومان هغه نور رحمت شوي به تاسو وګورې وې دې ماشومان ټول سبق بس کولتا دا خپل استاد سره او ټول وی چې چې دا عالم وې دې بدا سکول نو ګوره خلک دې په لور زموږ دې عوامو دا یو احسان دې خپل عمل کوي کنه کوي خو عالم کې عمل خوخ دې خپلک عمل کوي کنه کوي خو یو سړی تبلیغ کوي خو نه ګولو وي ختم دې غیم دې وګوره فلانه کارم کوي دا ګورون دا الله یو احسان دې چې دې په عالمانو دیندار خلکو کې دې دې نه دې خوخه نه دا دیو جن دینداری چې کله خپل عملی زندگی جوړی کنه د حضرت ثانی رحمت الله تعالی علیہ بارک راغلی دی دا یو با عمل عالم او الله ته دومر کار واغستو هدا سي مسله نشته چې ثانی رحمت الله علیہ په هغه باندې رساله نی لیکلی یو کتاب لیکل او یا خیر عمر یې سیوا او د دې چاپ کې دوه دفعه پریشان او بوادر النوادر دا غدر خلی کتاب دے نو اجرا غدر وی جڑل او خوشحالم شو وی زد دی پہ انتظارم چه مرگ نمخ کے مخ کسوش دیر عالمان منکتری چه خلو کتابون و تصانیف و تا لیوالو چه زما پہ جوندہ سوش تولو عالم تیرو و شہید شوید اللہ علی شہادت قبول و منظور کی اللہ ما ضیاء الرحمن فاروقی صاحب نو دا تاریخی دستویدار د سویزات لیکل بهترین کتاب د دومره غټ نووي وجما حرم شریف کې دعا کوله چې الله را کتاب پورا کړي بیا که شهادت راځي نو راځي شي نو په علم کې زمای عزت مندو ګران شیخ خپل عملی ژوندۍ جوړول خپل عملی بتانی رحمت الله علیه بارکی زموږ دی دینی کتابونو لیکلي چې دې فقور کې اخیرا نه وادو مدې پښتنو کې موېدا سي ټول علاقو کې رواج وي باجی بوډاګان وي خیرنه بچې مې ارمانونه وکړي جو او باجی زنانه وي زما یره د خیرنه بچې بیا پته نه لګي مرم بار مانونه وکړي جو نو دې تان رحمت الله علیه والدی ته چاوي چې د خیرنه بچې بیا پتا باندې ودونه نه راځي لای ورته وي چې د تان رحمت الله علیه بخفشي زمونږ د بعض عوام ذهن کې دای چې د مولا د نکاح تړلو نه بغیر موږ سره څه کار لري پس غو نکاح به وتړي نور خو زموږ سره کو نه وکاو نو ثاني رحمت الله علیه چې پته ولګي د چې زما خبره نه چلیږي نو کلی پرې خو او تختې د کلي نه دی تا هغه حجرت وای وي ټانګې والې ویللي سرلی نه وي یو لس دولس بجې زما سبکونه ختمېږي او ته بیا دارلوم نه را شه نو هلته نه کېناستو لکه د یار حسین نه بل کلي له تختې ده وایي خلک ورپسې ګرځېدل هلته نه خبر راولېږل چې رک شوی چې تنیم او چې دا واده ختم نه زه درځم نه و یا غکلی والا ټول را جمع شول او د دوی پلاس بیعت کو چې مونږ خوستا سو دي واده په انتظار او مونږ چې دای څه کوي مونږه واه ما کو چې ته را پټ شي مونږه واده کو چې مونږ د سنت طریقې مطابق کار کو نو ګوره کده سړی دور وښ نی نو دي تقریبا پکري کې او مشر سړیو او د دې کارونه چې سړی کې الله ډېر خخ مرګونه ورکړي هغه غریب مازور او داشای غشاټی ته او دا څه تکلیف بغیر دی دوی هر چنته ولوم بیان دی وو پاغا معذور حال کې ځان نو رسول نو په خاطر مسله دومره عام نه و بچوي مشوره کول چې دا واړو سنتو اته ولا غوږ می ولې او دې کې وداسي کو دا چې په خواب و دنو کې مدا او ماشومان په خطنه کې مخ خلکو دمان نه وسب کیر غو دي نو بچی بچی پټی لوتی دا بس ټول ټول واړی سنت کړي چې راتل ټولې سنت کړي وي دې ته خبره باندې دای غار ته خوار راوړ اگر الله دا سمر ور کوشي ما سوتن مزل راغله ولا فلیو کل او ذکر کولو او دوران ذکر کې په جمعات کې ته الله روح واغستو څوک چې دین خکلي خکلي کارونه کوي د خکلي خکلي مرګونه ورته الله رب العزت ورکړي نو ماشاءالله زموږ دې بناتو علم لا د دې عمل له بوس خلق ګوري کوشش داو کوي چې دا ماشاءالله دا بنات فارس ول نو هر کور او هر مسجد دې الله رب العزت مدرسه جوړه کړي بعضی مسلمانان داسې لري کورونه لوی بعضی غریبانان خدا سي مختصر کورونه یې کې د نورو زنانو د سنبالې دوی تنظیم دي بعضی ته الله وسور کړي دا په سعادت دا په نصیب ملاويږي چې یو کور کې د سار نه تر ما خام پوری ماشومان سبب وای د دې څومره لوی اجر ده خدا خو په قسمت مالو اته زغور زنده ارونه چې ډېر تور او کی نو چرته په میاش کې عالمان او حافظان نه جمع کی وای دې کور کې مې ختم وکړي چې برکت پکې راشي اباز کورونو سره الله دا سه احسان کړي چې پائے کې د حفظ او د دین مدرسې دي بزه بتا سلو ام چې یو د حفظ مدرسې سو ختمونه درځي کیږي سو ختمونه ځکه زموږ د اباز حافظان درسې وي چې بازي درځي لسلس پاره اوري داسیم په کیچا شل شل اوري داسیم په کیچا درځي ټول سو کی ټول قران شریف اوري نو دا ډېر لوی خوشحالي دا کوشش دا وکي چې خپل کورونو کې زمای عزت مند دای او ترتیب جوړ کړي چې دا خپل ماشومان فارغ کړي د دین د علم لپاره ډېر د خوشحالي او وقت دی لکه یو طرف له فتنې دي نو بل په الاله العالمین دا دین دومره پھیلاوي لکه کفار يهود نسوارا لګي دي یو په لګوره دین بدنامي او د دین په نمونه دا چې خلک راوباسي چې خلکو د دین نکر کله jihad بدنامي کله مدرسه بدنامي یعنی څومره چې دای نه کیږي نو زمای عزتمند هغه کارونه کوي والله د خپل دین سره د مدد او د نصرت څخه کړي وعده کړي په هر صدای کې يهود او نصارا اوس کمې نه کړي او ماته اسلو دې دی دین محافظ سوکړي دې دی دین محافظ الله رب العزت ته په هر صدای کې د غشان عالمان او امت له تکلیف رسي او د کوم دین محافظ چې رب العالمین یې په دې موجوده حالاتو کې افغانستان باندې انقلاب چراغله د دومره طلبه کرام شهیدان شول پکار زاري په مدرسه کې چا په دوربین کې طالب نه دي ده لیکن الحمدلله طالبان ډیر شوی او کم شوی دي دا دین په دباو له نورم سکی په برخي دا دین په دباوې دوهوال زمای عزت دا الله د حبيب د خلی مبارک نه وروتي چې زما په دې امت کې به همیشه وړلې د الله په دین بکلکا او مضبوطه ولاړې تر دې چې قیامت بقایم شي ایو مال قربانای جان به قربانای خود دا دین به پخپل وینو به دې څه کوي د دې دین به پخپل وینو باندې زمای عزت مند تربیت کوي او الله دې صحیح دین په مونږ کې راوړي نو صحیح دین ورې په لګورای صحیح دین د وژن ټول دنیا بیا په چکر کې راځي حکم زنانا بیان خوب منو رجل طالبانو چې خپل دور کی آغا یو صحافیه نیولی وا نگولا دا آغای آغا بیان ساجیب انداز کرے ای چونی ونو آغای وی ما خو طالبانو بارکی ریز یا سڑی خواری دی او دا خلق الالی و خرائی و ای ما وی جی بس وینی وز بدی الالی و دا بدی وخی وخی کئی نو ای ما تے قتل ناو ما لے وی جی گاڑی لو خیشا ای دی خبر بالی و ای بیا ما وی چلتا دی بوجی سکو وی رالی وی آل تا کمرہ دا او قتل رالن آغی کی کینا اما لب وخ پا وخ روٹائی راتلاو زنانے رو لیگلی چی دا پوہ کئی مونتا په حفاظت رخصت ہو آغی چی دے صحیح مسلمانانو اغا کردار تاو کتل نو چی واپس حرالنو سی اکل واپس چرالنو اسلام قبول کو مسلمان شوا که صحیح اسلام راغی زمائی ذتمند سمگا استاسو دعوت لپا کی ضرورت نشتا تش دا غا اخلاق و عادات و لچی سو گوری ناغب زمائی ذتمند سکی گی مسلمان کی گی با الله دې صحیح دین په موږ او تاسو کې راولي او دا به زمای عزتمند کیږي په دې باندې چې دغه شان موږ دا بنات دا بنین زمای عزتمند مدرسو ته وقف کو دې یو یو بچی کې سمره سمره خیرونه پراته دي یو یو بچی کې سمره سمره خیر کړو دي تاسو ګورئ قاسم نانوتی رحمت الله علیه دار العلوم دیوبند جوړ کو هغه یو بچی کې سمره خیر پروت بیا دی خپل استادان او مشایخ له وګورئ مدارس جوړ کړ هغه وی مدرسو نو سمره سمره خیر الہ العالمین سو کو پھیلاوي کو خدغه مدرسې بچا جوړې کړي دا بچا محنت کړي نو داغي اجر او ثواب با الله رب العزت هغه خلق له ورکړي چې چا په دې باندې زوی عزتمند محنت کړي او بیا دا خبره دی دور کې ډېر تعجب او ناشنا دا او دا الله د نعمت د شکر ادا کول دا چې ماشا الله زموږ په دې ملک کې بنات او مدرسې ډېر په تر صحیح روان دي الٰہی العالمین دی الہ العالمین دا کما معصوم فارغ شوی الله دې دا خپل استادان او د والدین لپاره دسترو یا حواله جوړی او الہ العالمین دې دا مدرسو دې کوم مدرسو کې مهنت شوی او دا بنات کې فارغ شوی الہ العالمین دې مدرسو کې نور خیر برکت واچي او دې استادانو دې الله نور توفیق ورکړي چې دا شان ماشاء الله زمونگا استاسو بنات دا فارغی کی او عالمانی کشونی کی او بیا غیلی دا زنانو پخبری طریقی خدمت کئی لیکن ایر مسائل دا سیدی چی اغمون کلاو دا دیخونو بین دو خیل دو سرمشو گڑے اغم مسائل بددا سی عالماتو پذریعی بارے حدیث دپاک کراغلی او زنان نبی علیہ السلام ترانا مسئلی تپوس کے کوڑو دا اللہ حبیب دا سی بو کنا کوئی نشب سنگا بو وی دا سی بکے لیا کوئی نشوا نوم میں سلم رضی اللہ عنہ آغا زنانا لدا سہولی وا او آقا لے کبھی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا لدا سی وی وز اللہ حبیب آغا مسئلہ دمر نان مدو و جدا سی بسریحی الفاظو کی دا اللہ حبیب نتول امت روحانی والد نے دا نتول امت آزنانا نے گزری پیری روحانہ کوئی دا نظم با استاس و مور اغد اللہ سعودی و اواقل پخبل و الفاظ کی پوری اکا دیری مسئلی دا سیدی کیا اگر دمو با استاس و خبلہ کی بناسی انہوں کو لابی سریدی شیوے لے چیتا زنانو مسئلی دیو اگر دا زنانا زنانو تا فکولاو تریفی بانی ہوئی دی دخبل و مسئلون خبر شی دا زمو با استاس و دینی فریضہ چیتا مسئلی دا زنانا با جنی دن مقدار نبی اسلام امت نے ماشاءاللہ په یو محله کې یو مدرسې ته ټول خلکو غواړ خلاص شو مدرسې هم جوړ کړي دي کتابونه هم کوي خپل زنانه ورلې کوي بلکې کوشش دا کوي چې عالمانو خدمت کې یو درخواست کړي کو د دې طالبات او د دې بناتو د کمی چې مستقلی درځي د دې نه علاوه فقار دازې چې ماهانا د نور زنانو تم یو اصلاحي بیان کوي په خبره کړه داسې پروګرام په کار دی چې ماهانه په دې مدرسو کې دا عام زنانا پرده کې راځي او ای دی والد بیان کوي ابې ورته نورې بناتي او طالباتي کوي چې دې نه زموږ سبق وو او وایي دارنګ دې دې کلمه دا نور مسائل شي دی خو خبره ده چې کنه ماهانه یو داسې پروګرام جوړ کړي دا زموږ مشران په طریقه وا مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ و میاش کی اوزن سپوٹ ورد دیر صفات و خاوش دی اوزن یو عربی اغلا پتہ نوچی مفتی صاحب وفات تے نو سر ملاو سو مو ورطے مفتی صاحب وفات تے ناغوی ما تا امول مجاہدی ایت مجاہدی امور بلشوی او ما لپتہ نشتا نو مفتی صاحب دیر صفات و خاوش دو چې دا امت افراد وي چې دا زموږ مور وه وایي دې ته خبره وایي نو دا د هغې طریقه وه افتوار وایي زنانه را جمه کولې کله ورنه د پردې مسله کوئ او بیا ورته هغه بنات کوئ وایي چې په دې دې طریقه باندې د دوی پوهې تیمم طریقه دا اودس طریقه نو ماشاءالله خدمات وسی کوئ وسی صاحب تاسو ټولو جواب هاجي یو میاش کې داسې یو ترتیب جوړ کړئ چې دا زنانه را جمه کړي ځکه یوازې دغه طالبات او د دوی حسنه را د دې برخه نه ده د دې ټول بیندو خیندو د دې برخښتا او دا لای دې لب ته هغه یو امه سلمہ رضی الله عنها نبی رسول اسلام ته ویل یو قربان د سړو ذکر الله او قران کې دې زمو په چرته وو نو دې فرمایي با هو دې چې جبرئیل علی السلام را او الله د زنانو ذکر هم پکې وو انه من عامل منکم من او مومن من ذکر او انثى د دې دې د زړه تسلی په پرښت وا چې د زنانو ذکر په کې راغلی درګه یو زنانه نبی رسول الله ته قربان موږ د فارم یو ورځ مقرر کړل لکه څنګه چې او ته جواز کړو موږ به یو کړو د الله حبیب په باقاعده زنانو ته شکر دا علماء ناس دي باقاعده زنانه محمد سره دای په حق ته کلا بلکې زه بتالو او تاسو لو اپ چې قسم دې زموږ په دې زنانو کې د نارینو په نسبت د دې جذبه ډېره ده تاسو ګورئ چې مدرسې کې په حد جوړې کې خلک نه لګي خپل زیورات راوړي او مسجد دې جوړ شي د دې جذبه زموږ په دې مې تو خیر کې د نارینو په نسبت ډېره ده لکه څنګه نبی علیہ السلام نے مطالبه کړو او ماشاءالله تاسو د خپل پیغمبر وارثان دي د دوی په میاش کې او مطالبه د جمی بیان زموږ پوره نشي اورېده د جمی بیان زموږ پوره نشي اورېده د دې او مستقله راتلی او دای تدا چې اصلاحي بیان کی په مختلف موضوعات باندې چې هغه د دوی د شان سره تعلق لري دا چې یو ترتیب ان شاء الله جوړ کړئ اللہ مولانا خپل دربار کې قبول او منظور عطا الہ الالمین دا کوم بنت فارغ شوه دا د دې علم علم نافع وګرځي او زموږ دا ټول مدارس الله قائم او دائم ساتي د دې مدارس حفاظت وکي او دې مدارس او مساجد او علما او طلباء او دې مسلمانانو ته څوک په بد نظر ګوري څوک د دې د بدنامو د کوشش کوي الہ الالمین ته يهود او نصارا دې او مؤمنین دې په آسماني او عذابونو هلاک او تباہ کی الله زموږ ټول د قبر او د آخرت فکر جوړ کړي او زموږ او د دې ټول مسلمانانو بچي لونه ځامن الله ټول عالمات کړي الله زموږ ټول د دې مدرسې کړي زموږ هر یو مسجد دینی مدرسه کړي زموږ عقاید او اعمال سیرت او صورت الہ العالمین د خپل حبیب د طریقې مطابق کړي سمر بیماران دی اللہ شفائے کامل اول وردی قرضداران دی قرض اخلاص کی بی گناہ بندیوان دی بندر اخلاص کی دی دین دی تمام شعبو اللہ حفاظتو کی اللہ زمون دی مدارس و حفاظتو کی او خیر و برکت پر کی واجے زمون دی تبلیغ دی کار حفاظتو کی خیر و برکت پر کی واجے او زمون دی مجاہدین کی سبیل اللہ قدم و قدم الہ العالمین مرگرشی او ده هر طرف نه اله الا الله دې په تاسو کې الله دې يهود او نصارا د مکر او فریب نه تمام امت ته الٰه العالمین نجات ورکړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله.